Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other. To be or not to be, let our hearts discover. Time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Shouldn't we fall in love? the time for it while we are young. Let's fall in love. Well, ja, joh, waarom niet? Let's fall in love. Van Robin Sarstedt en daarvoor de Style Council. En Long Hot Summer. Het heeft allemaal wel een klein beetje met elkaar te maken, geloof ik. We gaan naar ons eerste item. Op 15 april was het de dag van de gezonde schoolkantine. Ondanks het sluiten van de scholen en de schoolkantines maken de scholen zich hard voor een gezondere eetomgeving voor jongeren. Herman de Bruin in gesprek met Helene Schuit van het voedingscentrum. Mevrouw Schuit, welkom. Goedemiddag. Scholen worden gezonder. Is dat vastgesteld met hun voeding? Ja, wij kijken naar het aanbod in de schoolkantines. En dat is heel fijn om te zien dat hoewel scholen het ontzettend lastig hebben in deze tijd en ook heel veel andere dingen aan hun hoofd hebben dan het aanbod in de schoolkantine, zien we toch dat ze heel erg veel moeite doen om het aanbod in die kantine steeds gezonder te maken. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, want het is kort geleden de dag van de gezonde schoolkantine geweest. Is dat om aandacht te vragen voor die gezonde schoolkantine? Klopt. We willen op deze dag de scholen in het zonnetje zetten die het hele jaar zich inzetten om die gezonde keuze voor de leerlingen de makkelijke keuze te maken. En op de dag van de gezonde schoolkantine hebben we inderdaad deze scholen de aandacht gegeven die ze verdienen. En ja, we hopen daarmee dat het onderwerp ook gewoon goed op de agenda blijft staan. Ja, en dat ze positief zijn, dat u positief bent over wat ze allemaal doen en dat ook aan andere scholen laten weten. Want er zijn nog zat scholen die nog kunnen veranderen, denk ik. Ja, we zitten nu op ongeveer 42% van de scholen die een gezonde schoolkantine heeft. Net iets minder dan de helft. Ja. En we hopen dat percentage elk jaar weer hoger te krijgen. Dus daar doen we hard ons best voor. Ja, en hoe doet u dat als voedingscentrum? We hebben een hele mooie schoolkantinebrigade, een team van adviseurs. En zij gaan naar de scholen toe. Ze helpen de scholen op locatie met het gezonder maken van het aanbod. Mm-hmm. Daarnaast bieden we ook allerlei workshops aan die scholen kunnen volgen. En ze kunnen ons altijd bellen en mailen. We hebben een kantinescan waarmee ze het aanbod inzichtelijk kunnen maken. Mm-hmm. En ook daaruit komen allerlei tips en adviezen om voor de scholen aan de slag te gaan. Ja, maar ja, dan liggen de kroketten er nog te glanzen. En die zijn dan weg op een gegeven moment uit de kantine. En dan gaan ze om de hoek bij de snackbar gaan de leerlingen de frikadel halen. Ja, nou gelukkig zien we eigenlijk geen kroketten meer. Dus dat is heel fijn. Toch zijn er inderdaad ook nog wel andere producten, minder gezondere keuzes die we zien. En het is inderdaad ook zo dat leerlingen af en toe dan naar de supermarkt om de hoek gaan. Dus het is ook niet zo dat we er zijn als we alleen de schoolkantines aanpakken. Maar we moeten echt in de hele omgeving aan de slag om het aanbod gezonder te maken. Dus ook daar zetten we heel veel mankracht op. Ja, en proberen die schoolkantines te bewegen die nog niet zover zijn om toch gezonder te worden. Ja. Maar ja, dat heeft misschien ook met de omzet te maken dan, dat het minder wordt. Of merkt u dat niet? Je kan met gezonde producten ook prima een kantine goed draaiende houden. Mm-hmm. Maar soms is het inderdaad wel wat lastiger en moet je daar wat meer moeite voor doen. Dus dat is altijd een balans vinden daarin. Ja, en als de school het uitbesteed heeft aan een cateraar, dan bepaalt die cateraar toch wat er komt te liggen? Of is die school dan toch weer zo dat ze zeggen, nou dit dan maar toch maar niet? Ja, dat gaat in principe, hopen wij altijd, en dat stimuleren we ook, dat dat in overleg gaat met elkaar. Mm-hmm. Ja, dus de school die voert een bepaald beleid en de cateraar die kan daarop aansluiten met de producten die ze aanbieden. En zo kunnen ze eigenlijk samen tot een goede oplossing komen, of een goed aanbod komen, wat ook nog rendabel genoeg is voor de cateraar. Want dat is natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Ja, nou wat dat betreft is er nog veel werk te verrichten voor het voedingscentrum, denk ik. U gaat gewoon door met de brigade, zoals u straks al zei. Ja, we zien dat het elk jaar steeds beter gaat. Steeds meer scholen die doen mee met de aanpak van de gezonde schoolkantine. Mm-hmm. En hopen dat we uiteindelijk zover zijn dat alle scholen gewoon een mooi gezond aanbod kunnen bieden aan de leerlingen. Zodat zij op school in ieder geval die gezonde keuze kunnen maken. En als de fabrikanten ook nog verder gaan met het minder suiker in de frisdranken te doen, dan komen we helemaal verder. Bent u heel blij, denk ik. Dat zou zeker helpen. Maar ja. Wat dat betreft is er nog veel werk te doen voor het voedingscentrum. Wij gaan nog even door. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze op een website terecht om te kijken wat jullie allemaal doen? Zeker waar. Ja, dat kan op www.degezondeschoolkantine.nl. En daar staat het hele programma van het voedingscentrum. En daar wordt uitgelegd wat we allemaal kunnen doen om de scholen te ondersteunen. Dat is in ieder geval duidelijk hoe dat zit. En als er meer scholen zijn die dat gaan doen, dan wordt de jeugd alleen maar gezonder van. Absoluut. Heleen Schuit, projectleider bij het voedingscentrum. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing. Run away. De kopstemmetjes van die Alessi Brothers. Oh, Laurie was dat. En daarvoor iets Frans van Pauline Esté. Een fenêtre ouverte. Ja, dat kan weer met dit weer. Het raam open doen. Zometeen. Schrijven om Nederland optimistischer te maken. Maar eerst is hier The Beautiful South. From the bottom of my pencil case, I love you in the songs I write and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap, I'll sing your songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, down, down. Oh, Shelley, oh, Deborah, oh, Julie, oh, Jane. I wrote so many songs about you, I forget your name. Forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name. Upon the tears you weep, so cry, love it, cry. Ik schreef dit liedje speciaal voor jou en toen volgde er een hele rij van namen. The Beautiful South was dat. Tijdschrift The Optimist organiseert een schrijfchallenge om Nederland positiever te maken. Herman de Bruin praat met uitgever Brian de Mello. Brian, welkom. Dankjewel. Je bent van de uitgeverij De Optimist, vandaar die positieve schrijfchallenge. Vanwaar? Nou, wij vonden dat het tijd was voor een positiever geluid. En dat wil zeggen dat ook mensen aansporen om zelf iets positiefs te doen. Ja. in de vorm van een verhaal schrijven of een gedicht, een essay, een waargebeurd verhaal of een fantasie. Ja. Zijn wij een land van pessimisten? Nee, wel van Calvinisten. Ja, dat is sowieso. En die hebben wel eens de neiging om eens te roepen van, goh, het gaat toch slecht. Dat klaag ik toch graag. Optimisme is eigenlijk een way of life, zeggen wij dan. Ja, maar. Wil je daar een tegengeluid tegen inzetten? Eigenlijk wel, ja. En dat ga je doen door een schrijfchallenge te organiseren. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? Nou, het is heel simpel. Mensen worden uitgenodigd om een verhaal in te sturen op de website bestetom.nl. Daar staan ook alle spelregels op. Mm-hmm. Het idee is dat mensen die iets schrijven, iets positiefs schrijven, zelf ook positiever worden. Beter in hun vel gaan zitten. En het, ja. Als je positief schrijft, word je daar zelf ook positiever van, zeg je eigenlijk. Doet iets, in je hersenen gebeurt iets waardoor je mindset prettiger wordt. Ja. Of beter humeur krijgt. Het zou goed zijn als heel Nederland dat ging doen. Maar ja, die hoeft je niet allemaal te hebben, toch? Nee, meer dan de helft is voldoende. Dat zeg ik altijd maar. Ja. Op de website staat, het zei je al, je had het over Tom. Wat was dat? Ja, Tom is een afkorting voor die Optimist Movement. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de beweging achter het tijdschrift. En die beweging is eigenlijk pas sinds kort ontstaan met het idee van een blad maken is natuurlijk mooi. Alleen mensen in een do-modus krijgen is nog mooier. En met die movement willen we ook zorgen voor meer beweging. Dat mensen echt iets gaan doen voor een ander, maar ook voor zichzelf. Om een beetje een betere wereld te creëren. Want als ik zo'n verhaal zou schrijven van een beperkt aantal woorden, neem ik aan dat al... Dat maximaal 2000. Op de website, 2000, ja, dat is nog heel... Dan word ik daar zelf ook positiever van. Maar wat gebeurt er dan met die verhalen? Die verhalen die worden door de redactie stuk voor stuk doorgenomen. Mm-hmm. En daar maken we een selectie van. En nogmaals, we zijn niet heel erg streng. We kijken wel natuurlijk naar kwaliteit. Maar met name naar, zit er een vonk in? Word ik er blij van? Word ik er vrolijk van? Krijg ik inspiratie van om iets positief te doen. Daar kijken we naar. En vervolgens gaan we met, laat ik zeggen, de top 10, misschien top 15 verhalen. Die leggen wij voor aan een schrijfraad, een raad jury, van waarde. Ja, probeer het woord jury te vermijden. Okay. Jury heeft altijd zoiets van beoordelen en veroordelen. En dat willen we juist niet. We willen kijken hoe iets waarde toevoegt. Die schrijversraad die geeft een waardering. Voor elk verhaal. Ja, maar dan komt er toch een soort volgorde uit. Of wil je dat juist niet? Nou, laat ik zeggen, iedereen die in het blad komt, dat is uiteindelijk het ultieme, zal ik maar zeggen. Die heeft een eerste prijs. Okay. Dus we hebben allemaal eerste prijswinnaars uiteindelijk in het blad staan. Ja, dus je gaat geen volgorde aangeven. Nee. Die is best en die is minder. Nee. Het blad, even voor de duidelijkheid van de luisteraar, het blad is De Optimist? Het blad is The Optimist op zijn Engels, met zijn Nederlands blad gewoon. Ja. Alleen het is een stukje erfenis uit het verleden dat het een Engelse titel heeft. Verschijnt 6 keer per jaar, bestaat al ruim een kwart eeuw inmiddels, 26 jaar. Zo. Maar even terug naar die schrijfchallenge. Ja. Als mensen daar aan mee willen doen, moeten ze naar de website. Je zei hem straks al even, maar noem hem nog een keer. Dat is Beste Tom, met een drie poot op het einde, T-O-M. Ja. Bestetom.nl. En daar kan je je verhaaltje uploaden, zoals ze mooi heet. Mm-hmm. Met naam en e-mailadres, dan weten we van wie het komt. Wanneer moeten die binnen zijn? Tot juni heb je de tijd, dus tot en met 31 mei nog even. Dus gaan schrijven en dan de uitreiking van de prijzen. Mag het wel prijzen noemen? Je mag het prijzen noemen. Ja. Je mag het prijzen noemen. Dat zal ergens gebeuren van de zomer. Iedereen die iets instuurt krijgt een reactie voor eind juni. Mm-hmm. Dan hebben wij in ieder geval een maand tijd gehad om alles door te spitten. Ja, precies. En dan heeft de raad ook zich kunnen buigen over de stukken. Dus het zal ergens begin juli. Zullen de mensen die in het blad komen worden geïnformeerd? Die worden zelf geïnformeerd over hoe het allemaal gaat. Een mooi initiatief om een positieve schrijfchallenge te organiseren namens de optimist Brian de Mello. Hij vertelde erover. Dank voor het gesprek. Gaan. is van jou vandaan. Lente zonder jou, zomer zonder jou, novemberstorm en winterkou. Zo dichtbij. Het geheim van voor altijd wij. Lente, zomer wij. Herfst en dat wat elke dag ons bracht, versierden wij en vierden wij. En elke dag en elke nacht was levenslang. Zo dichtbij. Het geheim van in alles wij. In zon en regen wij. In voor en Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. twice as good and can't sustain like one half could. It's one and more that's gonna send me to my knees. John Mayer uit 2006 met Gravity. En daarvoor Treintje Oosterhuis. En Zonder Jou. Zometeen. Fit blijven in deze coronatijd. Maar eerst Alanna Miles. Here is a song instead of a clue. instead of a moon. Instead of a soothing touch in the afternoon. We werden even wakker geschud door Lennon Miles met Song Instead of a Kiss. Nederland zit in een gezondheidscrisis. Door corona bewegen we nog minder en eten en drinken we nog meer. Wat kun je doen? Herman de Bruin vraagt het aan sport, food en lifestyle coach Rose Jones. Engels? Ja. Amerikaans, ja. Amerikaans? Ja. Ja, ja. Maar nu in Nederland? Al mijn hele leven, althans ja, ik was 2,5. En, en hier met sportscholen bezig en met bewegen dus. Ja, ja. Zeker, dat is mijn passie. Dat valt niet mee, want sportscholen zijn al een tijd dicht. Dat klopt, ja, en dat is heel erg jammer. Je bent eigenaar van de sportschool? Nee, ik ben geen eigenaar van de sportschool. Ik ben ZZP'er, dus ik geef op verschillende plekken les. Ja. En, maar ja, dat is nu wat minder, hè? Ja, maar hebben jullie nog wel een alternatief bedacht? Ja, zeker. Sowieso, de sportscholen zetten zich ontzettend in voor alle deelnemers, voor alle leden, door middel van online lesjes aan te bieden. Mm-hmm. Er is zelfs een sportschool waar ik bij les geef. Die zetten nu elke ochtend om 7:00 zetten ze hun fitnessapparatuur buiten, zodat mensen onder een afdakje toch nog kunnen trainen. Ja. Ja. Maar er is ook een heel leuk project, of nou ja, concept eigenlijk ontstaan. En dat heet WOW. En dat betekent Wireless Outdoor Workouts. En daar zet ik me nu heel erg voor in. Ja. Want ja, dat past ook wel echt bij mij. Dat wij sporten voornamelijk buiten. Ja, maar wat is er dan anders dan onder dat afdakje wat je net noemde? Nou, we hebben hele prachtige koptelefoons. Ja. En daar horen de deelnemers, kunnen dan muziek horen. Mm-hmm. En ze horen dus ook degene die dus lesgeeft, de instructeur. Ja. Dus op die manier hebben omstanders, zeg maar mensen die daar wonen, die hebben geen last van harde muziek. En, maar wij kunnen toch gewoon een mooie les verzorgen. En dat doe je in een park of op een veldje? Ja. Gewoon in de buurt ook? Ja, in verschillende buurten. Het is een landelijk concept. Dus het is nu door heel Nederland, zeg maar. En het werkt ook? Mensen zijn enthousiast over? Ja, mensen zijn echt super enthousiast. Sowieso willen mensen gewoon heel graag bewegen natuurlijk. En iedereen, het is leuk online een lesje volgen. Maar ja, in je eigen woonkamer is toch anders dan op de sportschool. Dus ja, dat dit nu aangeboden wordt. Ik denk ook dat het de toekomst is. Gewoon een mooi alternatief. Ook de toekomst dat het blijvend is. Ja, we krijgen heel veel reacties van mensen van, ik vind het eigenlijk veel fijner. Lekker in de buitenlucht, lekker gezond en... we doen ook guided meditation walks. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dat is gewoon echt is een hele precies? bijzondere ervaring. En lopen, denk ik? Ja, het is wandelen 5 kilometer. En ze hebben dan dus die koptelefoon op. En nou, met een mooi meditatief achtergrondmuziekje. Okay. En de instructeur, ja, die neemt je eigenlijk mee. Ja. Maar ja, je kan ook gewoon gaan wandelen, toch? Wat is het extra absoluut, dan? Absoluut. Het is maar net wat je wilt. Ja, kijk, de mensen die naar een sportschool, die lid zijn van een sportschool, die doen het niet alleen voor het sporten. Die doen het ook voor sociale contacten. Mm-hmm. En nou ja, dat. En ja, dat wauw, zeg maar. Hè, de wireless outdoor workout concept. Die pakt dat eigenlijk ook op, alleen dan buiten. En dat is een mooi alternatief om het toch op deze manier te doen. Absoluut, ja. Ja. Als mensen daar meer van willen weten, een sportschool, zijn daar allemaal mee bezig? Of moeten we speciale sportscholen hebben daarvoor? WOL is echt een apart concept, dus dat staat los van de sportscholen. En wellicht gaan we nog wel dat sportscholen WOL kunnen inhuren, zoiets. Wel, wellicht. Maar hoe is dat te bereiken dan als je zegt, nou, ik wil wel weten of er in mijn omgeving ook WOL gedaan wordt? www.atwol.nl en daar kan je een proefles kan je aanvragen. En ja, als je dat eenmaal aanklikt, dan kan je vanzelf zien of er bij jou in de buurt, en meestal is dat wel zo, precies. Of dus, er een workout wordt gegeven. Er zijn er in allerlei buurten zijn ze wel te vinden. Ja, soms de website die zegt het. Die zegt dat allemaal, dus dat komt vanzelf goed dan als je dat wil doen. Hoe lang loop je dan, zei je, 5 kilometer? Voor de guided meditation walk, dat is 5 kilometer. Ja, dus ongeveer. Ja, ongeveer. Goed, het kan iets meer, iets minder zijn. Nou, en meestal in de stad of meestal wel in een buitengebied? Nee, wel in een natuurgebied. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Want dat is wel heel goed om dat te doen. Ja. Duidelijk, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Rose Jones over het fit blijven in coronatijd. En er zijn meer mogelijkheden dan wij wisten. Dankjewel. I'm trying to get inside the frame. I've been painting a fat man. He's big and fat and heavy as a man can be. But he's been floating away, floating away. Been floating away from me. In the mirror, my withering skin is a thorny pleasure. I stand unflinching and I mark each crease and stain. My brush, my wooden flail, my ancient thresher, as unforgiving time flays everything. The frame, now I'm painting myself naked. But I need a pair of boots about as heavy as boots can be, or I'd be floating away, floating away. I'd be floating away. every thorn since the soul down, drifting all around. I'm floating away, floating away, floating away from me. Jezelf gewoon een beetje wegkabbelen. Floating Away van Mark Knopfler. Wat heeft die man toch mooie muziek gemaakt. En dat was de late avond van dinsdag 20 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Lisa Stansfield heeft het laatste woord. Fijne nacht. It's a feeling slowly rising, thin and stars spinning around me. Something happened when I'm with you, moving gravity by degrees, and I know some things are meant to be, and I know we are. When I hear you say my breath away, when I hear honestly whisper once again as you lay your hands on me. There's desire when you touch me, slowly rushing me to extremes, and I know some things are meant to be, and I know. And I